درود شریف پڑھنا کب فرض اور کب واجب ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں درود پڑھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ محمد، کہ اے ایمان والو تم درود اور خوب سلام بھیجو. اب اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کب بھیجو اور کب نہیں بھیجو، اس کی وضاحت اس آیت میں بظاہر نہیں ہے. تو کب بھیجو، تو یہ اصول یاد رکھیے کہ چونکہ قرآن پاک میں یہاں حکم ہے کہ بھیجو، تو اس لیے زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا فرض کے حکم ہے. اب کب واجب ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے. مثلا یہ مجلس ہے، اس کو مجلس کہتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے نا، تو مجلس میں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.